program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sprawa zwrotu mienia Amerykanom żydowskiego pochodzenia jest uregulowana. Polska jest pod tym względem bezpieczna, zapewnia premier Morawiecki. Donald Trump apeluje do krajów Europy o osądzenie ujętych bojowników ISIS. We Francji po raz pierwszy w niedzielę demonstracje żółtych kamizelek. Informacje o wypowiedzi premiera Izraela były kompletnie nieprawdziwe. W rzeczywistości Benjamin Netanyahu mówił jedynie o indywidualnych przypadkach kolaborantów, powiedział w wywiadzie dla polskiej agencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych na polecenie szefa polskiego rządu wezwało ambasador Annę Azari i przedstawicielka Izraela przedstawiła takie wytłumaczenie. Premier podkreślił, że w tej sprawie warto działać rozważnie i konsekwentnie dementować kłamstwa na temat Polski. W wywiadzie dla PAP premier poruszył też sprawę zwrotu mienia obywatelom amerykańskim żydowskiego pochodzenia. Szef rządu zapewnił, że jest ona całkowicie uregulowana i nie ma obecnie tego tematu. Polska jest pod tym względem całkowicie bezpieczna, zaznaczył Mateusz Morawiecki. Donald Trump poprosił na Twitterze, by Wielka Brytania, Francja, Niemcy i inni europejscy sojusznicy przyjęli z powrotem ponad 800 bojowników ISIS ujętych w Syrii oraz by postawiono ich przed sądem. Proklamowany przez ISIS kalifat wkrótce upadnie. Alternatywa nie jest dobra, bo będziemy zmuszeni ich uwolnić, napisał prezydent USA. Pod koniec grudnia Donald Trump ogłosił rozpoczęcie wycofywania wojsk amerykańskich z Syrii, twierdząc, że państwo islamskie zostało już w tym kraju pokonane. Na konferencji bezpieczeństwa w Monachium wiceprezydent USA Mike Pence powiedział, że warszawska konferencja była wymierzona w Iran. Wcześniej inne stanowisko prezentowały polskie władze, które przekonywały, że spotkanie ma być poświęcone całej problematyce Bliskiego Wschodu. Amerykański wiceprezydent był jednym z gości spotkania w Warszawie. W bawarskiej stolicy powtórzył oskarżenia pod adresem Iranu, że ten jest głównym sponsorem terroryzmu na świecie i że dąży do drugiego Holokaustu, choć nie podał na to dowodów. Twierdził, że co do Iranu nie było na konferencji w Warszawie wątpliwości. W tym tygodniu mieliśmy zaszczyt podróżować do Polski. Zebraliśmy się tam, by porozmawiać o wspólnym zaangażowaniu w konfrontację z Iranem i uczynienie Bliskiego Wschodu bezpieczniejszym dla pokoju, rozwoju i praw człowieka. Widzieliśmy, jak przywódcy z całego regionu zgadzają się, że największym zagrożeniem dla pokoju na Bliskim Wschodzie jest Islamska Republika Iranu. Zupełnie inaczej konferencję jeszcze przed jej rozpoczęciem widziały władze w Warszawie. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, który był współorganizatorem spotkania, przekonywał jeszcze przed, ale i w jego trakcie, że nie jest ono wymierzone w Iran, ale dotyczy całości problematyki Bliskiego Wschodu. W Monachium Mike Pence powtórzył wcześniejszy apel do krajów Europy, by wzorem Stanów Zjednoczonych wycofały się z porozumienia nuklearnego z Iranem. Odpowiadała mu niemiecka kanclerz Angela Merkel, która zasugerowała, że Niemcy nie mają zamiaru wyjść z porozumienia i że to właśnie umowa nuklearna jest jednym z ostatnich kanałów dialogu z Teheranem. Z Monachium relacjonował Wojciech Cygielski. We Francji po raz pierwszy w niedzielę mają się odbyć demonstracje żółtych kamizelek. Protest, który trwa od 3 miesięcy, traci jednak na sile i poparciu społeczeństwa. Do tej pory to każda sobota była tym dniem, w którym żółte kamizelki organizowały akcje protestacyjne. Chcą teraz to robić także w niedzielę, manifestować swój sprzeciw wobec polityki finansowej rządu. Przede wszystkim chodzi o zwiększenie siły nabywczej pieniądza i o rosnące podatki. Ruch żółtych kamizelek jest coraz bardziej podzielony. Jedni chcą, aby był apolityczny i sprzeciwiają się startowaniu ich liderów w wyborach europejskich. Inni uważają, że oprócz zmian w instytucjach francuskich konieczna jest dymisja prezydenta Emmanuela Macrona. Jedna z głównych postaci ruchu, Christophe Chalençon, oświadczył, że gotowe są do akcji jednostki paramilitarne składające się z byłych wojskowych, niezadowolonych z tego, co się dzieje w Piątej Republice. Według francuskiego MSW w sobotniej manifestacji wzięło udział 41 tysięcy osób, o 10 tysięcy mniej niż przed tygodniem. Wstrzymania protestów domaga się ponad połowa ankietowanych Francuzów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 2 siedemnastolatków zostało potrąconych na przejściu dla pieszych w Bielsku Białej przez Audi, które prowadził 19-latek. Obaj trafili do szpitala, mają połamane nogi i są potłuczeni. Do wypadku doszło po zmroku w Hałcnowie, peryferyjnej dzielnicy Bielska Białej. Chłopcy przechodzili prawidłowo przez przejście. Lokalny portal poinformował, że na jezdni nie było śladów hamowania, a siła uderzenia była tak duża, że piesi zostali odrzuceni na kilkanaście metrów. Ich życiu na szczęście nic nie grozi. Kierowca był trzeźwy, policja zatrzymała jego prawo jazdy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej chmur dziś w północnej części kraju, gdzie indziej zachmurzenie małe i umiarkowane. Padać może na Suwalszczyźnie. Na termometrach już prawie wiosna, zwłaszcza we Wrocławiu i Krakowie. Około 14 stopni. 12 stopni w Rzeszowie, 11 w Kielcach i Zielonej Górze, 10 w Poznaniu, 8 w Koszalinie, 7 w Warszawie i 6 w Białymstoku.

powszedniego dnia i wesołej odświętnej niedzieli, rzecz jasna. Prawda, Franku Poranku? Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Lubicie świętować urodziny? Tak. A co przyjemnego jest w świętowaniu urodzin? Prezenty! I że jest się o rok starszym, no może nie, o, to bardzo może radosna nie, może informacja. Nie dla dorosłych. Ja nie lubię być starsza, chcę być mała. Ja w twoim wieku też tak miałam, wiesz? Tak, tak, i jakoś tak mi zostało. Wyobraźcie sobie, że my dzisiaj w naszym radiu świętujemy 80. urodziny Czesława Niemena, który zaśpiewał specjalnie dla was na powitanie tę piosenkę. Czy ktoś z was wie, kim był Czesław Niemen? Nie. Nie. Ale tak zupełnie nie, czy trochę nie? Nie. Nie. A czy wy wiecie, że warto wiedzieć... To pewnie, no, że tak, nie warto. No. A zapamiętacie, jak wam powiem? Tak. Tak. Uwaga. Koncentracja pełna. Mhm. Był kompozytorem, multiinstrumentalistą, piosenkarzem rockowym, autorem tekstów piosenek, jednym z najważniejszych i najwybitniejszych twórców muzyki w naszym kraju. Ktoś powtórzy? Nie powtórzę tego multi coś, coś, coś. Multiinstrumentalista to człowiek, który gra na wielu instrumentach, a w jego przypadku to było znakomite, wybitne, wspaniałe. A był muzykiem, ale nie powiem to szczegółami. Szczegóły nie są tak istotne, ale wiecie, co jest ważne? Ważne jest to, że poza bezsprzecznie potężnym talentem, on miał ogromną odwagę być sobą. I nawet wtedy, kiedy inni ludzie nie do końca zgadzali się z tym, co on robił, bo on robił inaczej niż inni, to on miał odwagę konsekwentnie iść swoją drogą. I to jest, myślę, że to jest bardzo piękny przykład, żeby nie bać się tego. Jeśli coś bardzo kochamy i uważamy, że nam to dobrze wychodzi, to nie rezygnujemy z tego. Mhm. Zgadza się? No dobrze, ale dawno, dawno temu Czesław Niemen miał dokładnie tyle lat, ile teraz macie wy. I wiecie, czym się zajmował? Czym? Śpiewał w chórze. Ja też śpiewam w chórze. To już dobry początek drogi. Grał na organach i akordeonie. Ja na tym nie gram. A jego tata, potrafił naprawić każdy zegarek. On potem też grał na pianinie. Skotek na płotę. Ale ten jego tata potrafił także naprawić każdy instrument. Wow. Mhm. A jeżeli się struna złamie w gitarze, to też... Zerwie, też potrafił. Jasna sprawa. A kiedy Czesław dorósł, to nie bardzo lubił bohatera naszej zagadki. No jesteście ciekawe, jak się zagadkowy bohater nazywa? Tak. Tak. No to w takim razie spróbujemy odgadnąć, dobrze? Dobrze. Podpowiedź numer... 1. Najpierw noszono go, no albo coś na kształt bohatera naszej zagadki w Chinach. I to całe 200 lat przed naszą erą. Z zamiłowania do niego słynął na przykład chiński cesarz, oj teraz jest wyzwanie, Xih Huang Ti. Najważniejsze jego ślady odnaleziono w grobowcu pierwszego cesarza chińskiego, Oin Shi. Nie, Queen Shi, przepraszam, Huang. Queen Shi. Żołnierze jego terakotowej armii byli nim przyozdabiani. Nim to znaczy nie cesarzem, tylko bohaterem naszej zagadki. Aha. Tak zresztą jak rzymscy żołnierze. Jednak za jego ojczyznę uważa się kraj o nazwie... Polska. Chorwacja. Słyszeliście kiedyś o tym kraju? Tak, moja koleżanka była 5 razy w Chorwacji. A na którym kontynencie on leży? Nie wiem. Ale wiem, że stąd on pochodzą krawaty. A długo leciała, czy krótko leciała do tego kraju? Tego też nie wiesz. No dobrze, a jeżeli powiem wam, że ten kraj graniczy ze Słowenią, Węgrami, z Serbią i Bośnią, to stawiamy na Amerykę, Australię, Afrykę? No nie żartujcie. Nie, no chyba nie. Węgry gdzie leżą? Węgry. Macie już geografię, czy jeszcze nie? Nie, nie mam. A, ja to też co nie. Za pytanie nie trafione. Ja drugiej klasie jestem. To jest taki kontynent na literę E. Ameryka. Nie, to jest na E. Ameryka. E. Stary kontynent o nim mawiają. My w nim, my mieszkamy też na tym kontynencie. Brawo, Tośka. W nazwie Chorwacja, czyli Kroacja, zawiera się nazwa bohatera naszej zagadki. Żyją na świecie osoby, które mają pokaźne kolekcje składające się z bohaterów naszej zagadki. Nazywamy ich, tego nie wiedziałam, słuchajcie, jeszcze do wczoraj, grabatologami. Największa kolekcja liczy sobie ponad 16 tysięcy sztuk i posiada ją dr Daryl Ogden z USA, a kolekcjonuje bohaterów naszej zagadki od roku 1934. Czy wyjątkowo dobrze zamieszałam tutaj? Tak, bardzo. Nie domyślacie się nic a nic? Nie. To teraz uwaga, będzie prościej. Kiedy ktoś wybiera się na przykład na przyjęcie, na przykład urodzinowe, i założy bohatera naszej zagadki, to może usłyszeć fiu-fiu, Francja elegancja. Krawat. A już było krawat kiedyś. A zakładają go zwykle panowie. No to krawat. I wcale nierzadko zdarza się, że mają z tym kłopot, ponieważ nie każdy potrafi go dobrze zawiązać. Mój tata też nie potrafi. Ala stawia na? Krawat. Ja też na krawat. A pan Mieczysław Gajda? Archiwum zagadek. Gdy pan się w garnitur wytworny ubierze, co ma zawiązane zaraz pod kołnierzem? Haha, no! Numer telefonu poproszę, panienki drogie. 22 i 7 trójek. A tak przepięknie ten numer wypowiedziała Alicja, Tosia. Ja tak sobie myślę, dziewczyny, tak przewrotnie, że teraz posłuchamy znowu piosenki kogoś, kto nie przepadał za bohaterem naszej zagadki, ale kto jednak miał potężny talent i przepięknie śpiewał. A tę piosenkę, nie wiem czy jedyną, czy nie jedyną w jego dorobku, skomponował specjalnie dla was i dla waszych rodziców. Czesław Niemen i Pokój. Krzyś jest dzisiaj ośmioletnim jubilatem. Każdy przyniósł coś dla Krzysia, ten pistolet ufarmatem. No to Krzyś automat nowy, całkiem jak prawdziwy starczą. A do tego czołg stalowy, którym tu trzy pary warczą. Goście zjedli całą masę naleśników z cukrem miał. Zabawki swe tymczasem porozbierał na kawałki. Automat nowy, całkiem jak prawdziwy starczą. A do tego czołg stalowy, którym kurczy pary barczą. Goście zjedli całą masę naleśników z cukrem miałkiem. Czy zabawki swe tymczasem porozbierał na kawałki. Nie podoba się to gościom, goście dziwią się szalenie. Przeprowadzam rozbroje. śniadanie. Jeszcze nie. Aha, o. No, w tej audycji takie historie mają prawo się zdarzyć. Poczekasz chwilkę? Dziękuję. Czesław Niemen i jego piosenka pod tytułem Pokój, a piosenkę tę skomponował ten pan do słów Siergieja Michałkowa. Dla kogo skomponował? Dla was i dla waszych rodziców. Dla mnie. I nie bez znaczenia jest to dla ciebie, że Krzyś rozkręcił swoje militarne zabawki na drobne kawałeczki. A czemu marnuje sobie zabawki? A bo to takie zabawki do zmarnowania. Tak twierdził pan Niemen. Nie chciałam. Ja też. 8-letni Krzyś jubilat. Zgadza się? Pan Czesław jubilat. Zgadza się? Zgadza. Wszystko się zgadza. A my w zagadkowym studiu świętujemy w każdą niedzielę. Zgadza się? Tak. Tak jak dzisiaj, razem z naszymi słuchaczami, którzy już na nas czekają, ale najpierw... Gdy pan się w garnitur wytworny ubierze, co ma zawiązane zaraz pod kołnierzem? Haha, no! A odpowiedź na to pytanie zna już dziewczynka o przepięknym imieniu. Jakie imiona wam się podobają? Moje. Kobiece. Alicja, przepiękne jest, Alicja. To prawda. Antonina, twoje Tosiu także. Ale ta dziewczynka ma na imię Józefina. Dzień dobry, Józefino. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, to już my. No wiemy, jak masz na imię. Podoba ci się twoje imię? Halo? Tak. Świetnie. Tak. A jak mama do ciebie się zwraca? Jak mama woła? Małgorzata. Mama ma na imię Małgorzata pewnie, tak? Aha, a jak chcę zawołać cię na obiad, Józia. Józia, no też pięknie, no co ja mogę poradzić na to? Jestem zakochana w twoim imieniu. Wiem, że masz lat 6 i wiem, że dzwonisz do nas z miasta Neptuna. To także się zgadza? Józiu? Tak. A miasto to nazywa się jak? Gdańsk. Pięknie. No to po tym wstępie bardzo prosimy, abyś głośno i wyraźnie powiedziała, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę. Brawat. Fanfary poproszę. Dum, tu, du, du, du, dum. Pani Józefino, serdecznie dziękujemy. Życzymy pięknego dnia. Jakieś życzenia dla pani Józefiny jeszcze? Wszystkiego najlepszego. Właśnie. Też mam urodziny. Ty też masz urodziny? No to jest niesamowite. Urodzinowa zagadka. 100 lat zaśpiewamy króciutko? Tak. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Józia! Dziękujemy, Józiu, bardzo serdecznie. Zostań z nami do godziny 10. I uwaga, uwaga! Jeszcze 300 lat temu, bo wracamy do naszego bohatera, naszej zagadki. Tak? Jak ma być elegancko podczas tych urodzin, to niech będzie. 300 lat temu, jeżeli ktoś szturchnął, wiecie, co to znaczy szturchnąć? Tak, popchnąć trochę. Dziękuję, nie musiałaś tego robić. Szturchnął osobę w krawacie, oznaczało to tyle, że wzywa tę osobę na pojedynek. Wow. A ile mierzył najdłuższy krawat świata? 3 metry. Plus 41. No ile to będzie? 3 plus 41? 44. Nie. Dobrze, Tośka, 44 metry. Nie jestem dobra z matematyki. Ale będziesz. Powstał we Włoszech ten krawat w Pizie. Aby każdy mógł go podziwiać, założono go na krzywą wieżę w tej właśnie miejscowości. A ten najdroższy na świecie krawat... O, kosztował bagatela ćwierć miliona dolarów. Nie wiem, ile to jest, ale brzmi nieźle, co? I wiecie co? O bohaterze naszej zagadki napisano naprawdę wiele świetnych książek. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. Wiecie, ja nie wiem, jak to zrobić, bo do zagadkowego studia... Powiedziała się mała myszka. Mała myszka się wprowadziła, zaraz o tej myszce będzie, ale przychodzi, że tak powiem, cudzysłów, nakładamy tyle książek, tyle znakomitych książek i ja do zagadkowego studia przynoszę te książki i zazwyczaj nie zdążę powiedzieć przynajmniej o połowie Tak, z nimi. Nie wiem, jak to zrobić w tym godzinnym naszym programie. No spróbujemy. No, trzymam w dłoni dwie maleńkie książeczki. Książeczki można tak chyba sobie pozwolić na zdrobnienie. No one są wyjątkowe z wielu powodów, ale jeden z tych powodów jest absolutnie wzruszający. Wykonane są na kartonie w 100% z recyklingu. Wiecie, co to znaczy? To jest że to jest z kartonu. I to nie jest takie, to jest jakby malowane na kartonie, takie przyciemniałe. Nie takie jak na kartce wydrukowane, tylko takie jak No tak, powiedziałaś, no tak. Aluśka, jak to wygląda. Ale recykling to jest jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Czyli ponowne wykorzystanie materiału. Już który tam ale na śmietnik... Ale nie to, że one brzydko wyglądają, są w sumie ładne. One są ładne, a ważne jest to, żeby chronić środowisko naturalne. Tak. A dlaczego to jest ważne? No bo wtedy ziemia nie jest brudna i wtedy nie choruje. No i może oddychać, i może żyć, i może być zielona, zgadza się? Tak. A woda niebieska, a nie na przykład taka, szara, w której pływa plastik. I mnóstwo tego plastiku pływa i się rozwarstwia w małe granulki. Ryby się wpadają w siatki. No właśnie, chociażby. Dziewczyny kochane, to tak, pierwsza książeczka, bo to maleństwo, bo to dla waszych młodszych sióstr i braci, to nosi tytuł Moja mała myszka. Dobrze, to się dostaniesz. Blisko natury. Britta Tykentrup napisała tę książkę, a przeczyta fragment, jak ja powiedziałam, Moja mała myszka. Od myszki zaczniemy. Pani Alicja, proszę bardzo. Gdzieś na łące, w myśli norce, mieszka sobie mała myszka. Ciekawa świata, wychyla się z dziurki z wielkimi ślepkami. Rozgląda się wokół. Hej, hej, myszko! Hej, hej, jak ci poszło? A to był debiut u nas i taki właściwie można powiedzieć bez przygotowania. I teraz mamy tak, Moja mała kaczuszka, taki tytuł, podobna, ta sama seria, też papier taki szarawy, ale właściwie on mi przypomina, wiecie, książki sprzed lat, tak z lat 60. Zwłaszcza, że te ilustracje są wspaniałe i te historie łapią za serce, bo opowiadają o przygodach małej kaczki i małej myszki, które muszą poradzić sobie bez mamy. Na samym końcu wpadają w ramiona tych swoich mam, czy w pióra i skrzydła tych swoich mam. Ale te przygody naprawdę są bardzo interesujące. To co, spróbujemy z kaczką jeszcze? Tak. Proszę bardzo. Gdy słonko wstaje, mała kaczuszka i jej rodzeństwo człapią z mamą nad staw. Chlup, chlup, plusk! Wszystkie kaczątka kolejno wskakują z mamą do wody. Ale frajda! Frajdę też mam słuchając, jak ty czytasz, kobieto, jak to ładnie ci wychodzi. Dobranoc, gorylku. To jest również książka adresowana do najmłodszych. Twoja siostra ile ma lat? 4. Jak ma na imię? Noemi. No pięknie. Słucha nas teraz? Jest jakaś szansa na to? Myślę, że tak. Możesz się pozdrowić. Tak, bardzo cię pozdrawiam, misiu. Dobranoc, gorylku. Ta książka wzruszyła mnie niesamowicie, bo ona jest taka... Taka trochę naiwna, ale taka piękna jest naiwność niekiedy. Niektórzy mówią święta naiwność. Piggy Ratman napisała, wymyśliła, zilustrowała prosty pomysł. Bardzo poczciwy, zakochany w swoich zwierzętach w ogrodzie zoologicznym pan dozorca zamyka klatki po kolei, mówiąc dobranoc gorylku, dobranoc żyrafo, dobranoc myszko właśnie, dobranoc lwie. No ale nie zorientował się, że sprytny gorylek, tak jak łobuziak nieraz, wyciągnął mu z kieszeni drugi pęk kluczy i tak po kolei otwiera te klatki. I pan dozorca wraca do domu, a za nim te wszystkie zwierzaki, które ładują się mu do łóżka na dodatek. I pan dozorca zasypia, a one zaczynają chrapać, a potem odpowiadają mu wszystkie dobranoc. Pan dozorca się orientuje, no i tam już nie będę dalej opowiadała. To jest bardzo naiwne, ale urocze. Oczywiście wiemy, że te zwierzęta są niezwykle niebezpieczne, ale w baśniach wszystko jest możliwe. Tak. Taki puchasty. I nieraz można dać się zaczarować, prawda? Serdecznie polecam. Odkładamy na naszą wirtualną, zagadkową półkę. No i z tą matematyką. Liczymy razem. O nie. O nie. O tak, bo to właśnie jest dobry sposób na to, żeby pokochać matematykę. Można. Matematyka jest królową nauk, drogie panie. Więc warto się do niej przekonać choć trochę. A jeżeli tę książkę napisała Mitsumasa Anno, Japonka, no to już mamy pełnię szczęścia, po polsku chociaż? Po polsku chociaż, ale z drugiej strony zbyt wielu słów nie potrzeba, bo ta pani wszystko zrobiła przy pomocy ilustracji. I zrobiła fantastycznie, przepięknie. No, ona jest wybitną ilustratorką. Odkładamy na zagadkową półkę. I teraz mamy tak. Miś Paplak. Pipa Kelnik. No, fantastyczna historia, taka radiowa. Ponieważ misiek uwielbia rozmawiać. I szuka przyjaciół, trafia na wyspę, gdzie nikt nie rozumie jego języka i okazuje się, że można się porozumieć, nie znając języka nawzajem. Wystarczy co takiego? Uśmiechnąć się. Świetnie zilustrowana historia, bardzo zabawna, polecamy. Tak samo robiłam, jak byłam na planie reklamowym. Tam był pan, który nie umiał mówić. Znaczy, może trochę umiał, ale ja go nie rozumiałam czasem, jak mówił po angielsku, więc się uśmiechałam. Pomogło? Tak. Jakoś się porozumieliście, prawda? To jest uniwersalny język. Kolejna książka, też nie mogę zbyt długo, ale zaznaczę to, tak jak w zeszłym tygodniu. Archihistoria, opowieść o architekturze. Zobaczcie, jak to jest pozakładane karteczkami. Nie mamy czasu, aby przeczytać, ale możecie dowiedzieć się o tylu fascynujących historiach w dodatku. Wow, ale piramida. No piramida, bo mamy kamienie, bo mamy szkło, bo mamy cegłę, bo mamy beton. Piękne historie, budowle, mnóstwo informacji dla was i dla waszych rodziców. No a gwarancją tego sukcesu, bo to niewątpliwie ta książka jest wybitna, jest to, że tekst napisała pani Magdalena Jeleńska, a zilustrowało studio Acapulco, a w tym studiu same talenty odkładamy. No i teraz ostatnia pozycja w poczytajkach. Zawodowcy w świecie zwierząt. Zawodowcy w świecie zwierząt. Wendy Hunt i Muti. No i teraz dzieje się. Teraz się dzieje. Co robią ryby na rafie koralowej? Jedna krzyczy. Jestem ochroniarzem. Kto się tu kręci? Nazywam się Błazenek i pilnuję tego ukwiału. Zaatakuję, jeśli spróbujesz go zjeść. Druga krzyczy. Jestem dentystą. Nazywam się Wargatek Sanitarnik. W swoim gabinecie wpływam pacjentom do paszczy oraz skrzeli i oskubuję je do czysta. Następna. Jestem koparką. Nazywam się Papugoryba. Moje zadanie to odgryzać kawałki korala, rozdrabniać je i wydalać w postaci piasku dla rafy koralowej. I teraz tak, możemy zanurzyć się w rzece, w oceanie. Możemy wyjść na brzeg i pobiegnąć na pustynię. I wszędzie tu spotkamy fascynujące zwierzęta, które wykonują bardzo pieczołowicie swoje zadania. Ciekawe? Bardzo. Szkoda, że tak psotka nie robi. Bardzo się cieszę. Odkładamy na naszą półkę i zapraszam panie do tańca. Thank you. No, to była rumba, a ta rumba nie bez powodu, ponieważ to takie było powitanie energetyczne wyjątkowego gościa. Agustin Marek Egurolla w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wszedł pan tanecznym krokiem do naszego studia, nie bez powodu. Tancerz, choreograf, niegdyś jeden z najwybitniejszych tancerzy świata. Dzisiaj człowiek, który potrafi ten taniec ocenić i spojrzeć, i krytycznym, i łagodnym okiem. Czym dla pana jest w ogóle taniec? Taniec oczywiście jest moją największą życiową pasją. Myślę, że każdy z nas powinien szukać tej pasji. To nie jest takie łatwe, ale mi się udało znaleźć tą swoją pasję, czyli coś, w czym mogę się absolutnie realizować, coś, co mnie pochłania, coś, co mnie napędza do życia. Dla mnie to jest właśnie taniec. Mm-hmm. A pamięta pan te czasy, kiedy wołał pan tak, wychylając się nieznacznie przez okno, kabajo, kabajo. Tak, tak, pamiętam. Byłem wtedy małym chłopcem, mieszkałem jeszcze z mamą na Kubie. No i Kuba, nie jest to zbyt zamożny kraj. I nagle zobaczyłem, jak ktoś ciągnie starego takiego konia na biegunach przed ulicą. I zacząłem krzyczeć do mamy właśnie, patrz mamo, koń, kabajo, kabajo. I mama pobiegła i odkupiła tego konia i miałem na Kubie takiego wielkiego konia na biegunach. Ale mama kochana. No tak, no mama kochana chciała, żeby syn miał wszystko w miarę możliwości i dużo ten koń mi dał szczęścia. A mama też roztańczoną kobietą? Nie, mama przyjechała z Polski za tatą na Kubę. I to była wtedy taka komunistyczna Polska, czyli taka szara, taka smutna. I pojechała do takiego latynoamerykańskiego wulkanu energii, jakim jest Kuba. I w ogóle mówi, że była pod ogromnym wrażeniem tego, co tam się dzieje, jak ten taniec tym ludziom towarzyszy na co dzień, że ten taniec jest jak powietrze. Nie ma żadnej imprezy tak naprawdę domowej, rodzinnej, która byłaby bez tańca. I później jako już dorosły mężczyzna pojechałem na Kubę i nie zapomnę właśnie na imieninach mojej ciotki Magali. Usiedliśmy wszyscy do takiego obiadu i później nagle ktoś włączył muzykę i nagle wszyscy wstają, wszyscy tańczą i pamiętam, że tańczyłem z ciotkami i z ojcem, wszyscy razem tańczyliśmy i to było tak naturalne, jak rozmowa przy stole. I tak panu zostało? Tak, zostało i myślę, że to jest coś, co jest jakby moją misją, że chciałbym zarażać tą pasją do tańca wszystkich i żeby wszyscy zrozumieli, że taniec jest czymś absolutnie pięknym i takim naturalnym. A to się bardzo dobrze składa, bo tu ma pan bardzo dużo osób do zarażania. A te osoby, które mają kilka lat czy kilkanaście lat, są najbardziej skłonne zarazić się tym, co pan w duszy gra i to w oczach pana widać. I tak tanecznym krokiem wszedł pan do tego studia. Ale my o tańcu nie bez powodu, bo mamy taki specjalny teraz czas. Świat szaleje, karnawałowe szaleństwo w różnych strefach geograficznych. Przed chwilą słyszeliśmy rumbę. No właśnie, ta rumba jest panu również bliska. Tak, oczywiście. W ogóle karnawał to jest taki czas, kiedy wszyscy się cieszymy i wszyscy, mam nadzieję, że doceniamy to życie, które się toczy. I jak ludzie są szczęśliwi i się cieszą po prostu, to taniec jest taką najbardziej naturalną formą wyrażania tej radości i kochamy karnawał, że możemy tańczyć, bawić się i być blisko. I takim właśnie tańcem, w którym mężczyzna i kobieta jest bardzo blisko, to jest właśnie rumba. Nie bez przyczyny rumbę nazywa się tańcem miłości. To jest taki, myślę, jeden z najwolniejszych tańców latynoamerykańskich, który powoduje, że możemy być absolutnie blisko, nasze ciała mogą być razem, możemy się cieszyć swoją bliskością. Tak, rumba to właśnie taniec miłości, taniec zakochanych. I stolicą oczywiście tego tańca jest Kuba, gdzie ta rumba jest cały czas popularna, tańczona i ludzie cieszą się tym tańcem. No to wspaniale, to w takim razie, bo my już jesteśmy po takiej rozgrzewce, spróbujmy może, jeśli pan się na to zgodzi, jeśli zgodzi się Ala i Tosia, spróbować swoich sił w salsie? Damy radę? Ja nie wiem, co to jest za taniec, więc no. Ja mamy świetnego nauczyciela. Salsa, lo raras, jak dziewczyny, kroki, jak szło? No z panem Agustinem Agurolą dobrze szło. 5, 6, 7. Tak. I takie dzieci też pan uczy, prawda? Tak, ja w ogóle uwielbiam uczyć dzieci. Mam takie, myślę, najpiękniejsze i najfajniejsze szkoły tańca dla dzieci. Bo uważam, że taniec jest niezwykle ważny dla dzieci. Jest taką jedną z niewielu, myślę, aktywności, która i kształtuje i psychikę, i w ogóle ciało, i nasze umiejętności ruchowe. Taniec przede wszystkim uczy tego, takiego, że nie ma drogi na skróty. Mm-hmm. Że do celu i do sukcesu trzeba, jest jedna droga, ciężka praca i systematyczna. I taniec uczy tego dzieci. Uczy też współpracy w grupie, bo tańca zazwyczaj uczy się w grupie. Uczy też rywalizacji, bo są przecież turnieje. Uczy wspólnego wygrywania, ale też wspólnego przegrywania. I myślę, że taniec to jest taka dziedzina, która później pozwala nam mocniej i pewnie iść przez życie. Dlatego uważam, że dzieci powinny tańczyć, że oczywiście nauczą się tańczyć, ale będą silniejsze psychicznie i będą z większą odwagą szły przez życie. Ależ to są wartości tak. Niezwykle cenne, bo też pomijane w dzisiejszych czasach, kiedy idziemy na skróty, kiedy słowo wszystko wysiłek jest, łatwe, tak. Jest takim słowem bardzo niepopularnym, no toż pan wędkę zarzucił, naprawdę. Niezwykle wartościowo, mądry rodzic to bardzo doceni. A ta salsa i te nasze kroki, jak nam to poszło? Nie no, świetnie, no, widzę, że sobie radzicie. No oczywiście potrzebny jest trening, ale słyszycie muzykę i to jest myślę najważniejsze. W ogóle salsa jest obecnie najbardziej popularnym tańcem latynoamerykańskim na świecie i tańczy się go wszędzie, w każdym mieście, w każdej dużej stolicy jest tych szkół naprawdę bardzo dużo, w Warszawie też. Myślę, że salsa też, dlatego oczywiście jest cudowna, piękna, energetyczna muzyka, ale też nie jest to zbyt trudny taniec i naprawdę niewiele czasu potrzeba, żeby móc sobie z taką muzyką i z takim zadaniem ruchowym, jakim jest salsa, poradzić. To te ogniste, gorące rytmy, troszkę zadyszkę złapaliśmy. To może zostawmy tak. Na boku i no, myślę, że teraz będę miała do zaproponowania Państwu coś wyjątkowo wykwintnego. Thank you. Och, cóż to za walca. Jak pan prowadzi, panie Agustinie. W życiu mnie nikt tak nie prowadził. Dziękuję, dziękuję. Piotr Czajkowski, tu w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej. Znakomite to wykonanie w moim odczuciu. No i ten walc. On jest absolutnie magiczny, wyjątkowy. Taki europejski bardzo. Może dlatego tak bardzo w duszy nam gra. To jest specjalny taniec. To jest taniec, który absolutnie urzeka swoją lekkością, swoim pięknem. Pamiętam, że po raz pierwszy zatańczono go w roku 1815 właśnie w Wiedniu na kongresie wiedeńskim i jak zobaczono te pary, które wirują, to było wielkie oburzenie. Wiele pań wyszło wtedy z tego balu, bo powiedziało, że jak to może być tak blisko tańczyć mężczyzna z kobietą. Ale ten walc swoim pięknem i swoją takim szarmanckością powodował, że po prostu ludzie oszaleli na jego punkcie i on zdobył wszystkie salony. Teraz ten walc wiedeński jest w kanonie tańców towarzyskich. Tańczy się go na wszystkich turniejach właśnie tańca standardowego. Jest przepiękny, jest romantyczny. To wirowanie powoduje, że się zatracamy w tym tańcu. A do tego dochodzą te piękne stroje. Piękne suknie. Takie zwiewne, finezyjne. Panowie we frakach, bardzo elegancy, klasyczni. Natomiast panie w pięknych takich długich sukniach, to wszystko nadaje takiej elegancji, takiego czegoś wyjątkowego dla tego tańca. No nie jest to disco. A wy jeszcze na dyskoteki chodzicie? Na balu przebierańców także walc może się pojawić i warto potrafić go zatańczyć. Ale wiecie, taniec, z którym ja zawsze miałam największy kłopot, nie wiem jak wy, i którego nigdy się nie nauczyłam. I aż cieszę się i zacieram dłonie, że być może uda mi się przy panu Agustinie cokolwiek zrozumieć z tego tańca. To jest tango. Kojarzycie, co to za taniec? Tak, tango. On jest bardzo widowiskowy. To jest takie połączenie teatru i tańca, prawda? No tango to absolutna magia. To coś, na co można oczywiście patrzeć godzinami. Pamiętam, że jak pojechałem do Buenos Aires, to zacząłem szukać tego tanga. I poszedłem na takie milongi. To są takie właśnie tangowe imprezy. I zobaczyłem, słuchajcie, setki par, które przepięknie tańczyły. To wtulenie partnerki i partnera jest absolutnie takim metafizycznym doznaniem. Jak widzisz na te pary, to one jak bez słów ze sobą rozmawiają. To jest taka wymiana myśli. Niesamowicie taki klimatyczny, intymny taniec. I nie zapomnę takiej milongi, na którą poszedłem. Zobaczymy takiego 75-letniego starszego pana, do którego była taka kolejka młodych kobiet. I absolutnie byłem zdumiony tym. Okazało się, że to jest jeden z najlepszych tancerzy, tangeros, tańca, właśnie tanga. I te kobiety, które chciały, te młode kobiety, które chciały z nim zatańczyć, tak naprawdę to myślę, nie chciały zatańczyć z nim, tylko z jego życiem, że on przez ten tanga. Z jego duszą. Z jego duszą. Obydwoje mieli zawsze zamknięte oczy, one absolutnie podążały za jego ruchem, za jego prowadzeniem. I to było po prostu dla mnie niezwykle takim ważnym doświadczeniem, że właśnie taka dojrzałość, takie jakby ojcostwo w tym tańcu było dla tych kobiet tak niezwykle ważne, żeby zagłębić się w jego wspomnienia i w jego doświadczenia. I to jest właśnie tango, że to jest wchodzenie w świat tej drugiej osoby. To jest coś absolutnie niezwykłego. To lekcja do przerobienia, ho, ho, ho, ale proste to tango to nie jest. To nie jest proste tango, nam się tylko tak myślę wydaje, jak z boku na to patrzymy. Ale byłem na wielu tych kursach tanga i naprawdę można się tego tanga nauczyć i można czerpać z niego dużo radości, ale trzeba poświęcić temu troszkę czasu w tym naszym zabieganym życiu. Tosiu? Jeśli chodzi może o takie pytania do pana, to jaki styl tańca pan najwięcej może nie uczył? Co tańczyłem? Co pan tańczył właśnie? No to był oczywiście taniec latynoamerykański. Tańczyłem tak kanon pięciu tańców latynoamerykańskich. W tym się specjalizowałem jak samba, rumba, cha-cha, paso doble i jive. I właśnie te tańce były mi najbliższe. A w ogóle taniec latynoamerykański, tak jak salsa, merengue, rumba, to są tańce, które mi się najbardziej podobają, dlatego, bo są takie tańce, w których kobieta i mężczyzna ma wyraźną rolę do odegrania. I to mi się w tym naszym właśnie świecie najbardziej podoba. A poza tym, no to są pana także korzenie. Tak, tak. Tego się oczywiście nie oszuka, to gdzieś buzuje, płynie w tej krwi i jest nasze, prawda? W tym przypadku pana. Tak, tak. To jest na pewno, to jest częścią mnie i dlatego ta muzyka zawsze mnie najbardziej, mi się podoba i najbardziej mnie fascynuje. A kiedy pan rano wstaje, to tanecznym krokiem? Taniec jest obecny w życiu takim codziennym? Tego tańca w moim życiu jest po prostu mnóstwo. Ciągle jestem na próbach, ciągle uczę, ciągle pracuję tańcząc, więc często rano po prostu wolę ciszę, żeby ten mózg nabrał normalnego rytmu, ale no, taniec jest cały czas i on ciągle daje mi mnóstwo radości, ciągle uwielbiam tańczyć prywatnie, więc naprawdę ten taniec jest też taką fajną terapią na życie. A kiedy pan odnalazł tę swoją wielką pasję, tę swoją wielką miłość, tę terapię? Terapię, czyli wiecie, o co chodzi? Tosiu? No, ale nie. To wyjaśnijmy. Terapię znaczy takiego nabranie takiego spokoju w życiu. Że w tym życiu pewnego takiego rytmu, żeby po prostu nie zatracić się tym wszystkim, co się dzieje. Ale z tym moim tańcem to nie było tak łatwo, wiesz? I jest coś takiego, że każdy młody człowiek szuka swojej pasji. I moja mama bardzo chciała, żeby też mały Agustin znalazł tą swoją pasję. Zapisywała mnie na mnóstwo różnych zajęć. Chodziłem na karate, na pływanie, na grę na skrzypcach, na gitarze. I cały czas szukaliśmy tego mojego talentu, tej mojej pasji. I ja swój talent tak naprawdę odkryłem dopiero mając 19 lat. Mm-hmm. I to jest taki wiek bardzo późno, wydaje jak się. Jak na taniec bardzo tak, późno. Wydaje tak, wydaje się, że wiele osób, wielu tancerzy w tym wieku kończy taniec. Natomiast to jest też, myślę, lekcja dla wszystkich, że na pasję i na talent jest zawsze czas. Że trzeba szukać i nigdy nie można się poddawać, że ten talent, on się pojawi w naszym życiu, tylko musimy być gotowi na jego odkrycie. I to jest coś, co chciałbym, żebyście zapamiętali dzisiaj. Najważniejsze, żebyście cały czas szukały swojego talentu, swojej pasji i nigdy nie zwątpiły, że go znajdziecie. A dlaczego to jest takie ważne? Ja bardzo często to pytanie zadaję, ale to jest chyba istotne pytanie. A najbardziej istotna jest odpowiedź i ciekawa jestem, co pan nam powie. Ale dziewczynki, dlaczego to jest takie ważne, żeby te pasje odnaleźć? No, żeby mieć radość. No, żeby się z tego cieszyć, bo no, oczywiście pasja to coś takiego, że no, jakby, no, powiedzmy, moja to taniec, no to się z tego cieszę, to dla mnie sprawia przyjemność. No właśnie, sprawia mi przyjemność. Mm-hmm. Ta pasja w życiu oczywiście nadaje temu życiu, myślę, też sens, ale też nakręca, daje coś fajnego, chciałem wam powiedzieć. Daje też takie poczucie wartości i chcę wam powiedzieć, że ludzie, którzy mają pasję, są zawsze w centrum uwagi, zawsze mają przyjaciół, ludzie są wokół nich, bo chcą czerpać od nich tą radość. Stają się absolutnie wyjątkowi dla wszystkich ludzi, którzy są wokół, więc naprawdę warto mieć pasję, bo wtedy masz przyjaciół, masz uznanie, masz miłość wszystkich osób, więc jeżeli chcesz być naprawdę szczęśliwy, chcesz być interesujący dla ludzi, to powinieneś mieć właśnie tą pasję, odkryć swój talent. A lubi pan czekoladę? Może nie powinienem dużo jej jeść, ale uwielbiam. Ja też. Bo my chcielibyśmy, ja nie mogę. Chcielibyśmy bardzo pana zaprosić na jakąś dobrą czekoladę i podziękować za te wspaniałe wszystkie opowieści. Ale zanim, moi drodzy, jakiej niedzieli życzymy zagadkowym słuchaczom? Czekoladowej, niech będzie. Czekoladowej, roztańczonej. Panie Agustinie, roztańczonej. Bardzo serdecznie dziękujemy. Gościem naszym dzisiaj był znakomity tancerz, choreograf Agustin Egurola. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję, Alu. Dziękuję, Tosiu. Dziękuję. Elżbieta Malinowska, Marek Pawłkiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Już za chwilę usiądzie tu Wojciech Mann, a teraz zapraszamy, a niech będzie, wszystkich zagadkowych słuchaczy na czekoladę. Kiedy pan włączy muzykę? Przyszedł do nas wujek Władek, przyniósł wielką czekoladę. tym pudle z obrazkami. Jeśli będę krzecznie siedzieć, dadzą mi ją po obiedzie. Szuflada, wszędzie pachnie czekolada. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt całego asortymentu AGD lub RTV. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor OLED marki Philips po rabacie 70% zapłacisz 1950 zł. A za energooszczędną zmywarkę do zabudowy Hotpoint po rabacie 70% zapłacisz jedynie 465 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Rzeczywistość zachwyca. Poznaj ją dzięki nowemu SUV-owi Renault i przekonaj się sam. Nowe Renault Kadżar z komfortowym wnętrzem, nowymi silnikami oraz nowoczesnymi technologiami. Już od 78 900 zł. Szczegóły oferty w salonach. Czy wiesz, że gdy myjesz naczynia w zmywarce, potrzebujesz 5 razy mniej wody i nie marnujesz czasu? Oszczędzasz czas i pieniądze. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie. Dbaj o czyste powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Weź głęboki oddech i pomyśl, czy jest coś ważniejszego niż zdrowie Twoje i Twoich bliskich? Lexus z troski o nie i o jakość powietrza, którym oddychamy, produkuje samochody z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Wybierz z szerokiej gamy model idealny dla siebie. To najlepszy czas. Spektakularna wyprzedaż Lexusa już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy.